زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے، زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے، اور جان دے دوں میرے پیارے خدا تیرے لیے، اے خدا تیرے لیے، بس اے خدا تیرے لیے، اے خدا تیرے لیے، بس اے خدا تیرے لیے، مال چاہیے، حب دنیا راہ سے ہٹ مجھ کو جنت چاہیے، اجنبی سارے جہاں میں بن گیا تیرے لیے، اجنبی سارے بس اے خدا تیرے لیے، دل شہادت کی تمنا میں تڑپتا ہے میرا، دل شہادت کی تمنا میں تڑپتا ہے میرا، جنتوں کی چاہ میں بس چلتا ہے میرا، باندھ کے سر پہ کفن میں چل پڑا تیرے لیے، باندھ کے سر پہ کفن میں چل پڑا تیرے لیے، اے خدا تیرے لیے، بس اے خدا تیرے لیے، گوانتانامو کے اسیروں نے پکارا ہے مجھے، گوانتانامو کے اسیروں نے پکارا ہے مجھے، ہاں فلوجہ کے شہیدوں نے پکارا ہے مجھے، کہہ کے لبیک صدا پر چل پڑا تیرے لیے، کہہ کے لبیک صدا پر چل پڑا تیرے لیے، اے خدا تیرے لیے، بس اے خدا تیرے لیے، جب تیرا ہو خوف دل میں تو کسی سے کیا ڈروں، جب تیرا ہو خوف دل میں تو کسی سے کیا ڈروں، خود سے تو کچھ بھی نہیں اک تیری نصرت سے لڑوں، کر کے بس تجھ پہ بھروسہ ڈٹ گیا تیرے لیے، کر کے بس تجھ پہ بھروسہ ڈٹ گیا تیرے لیے، اے خدا تیرے لیے، بس اے خدا تیرے لیے، تیری راہ میں زخم کھانا تو سعادت ہے میری، تیری راہ میں زخم کھانا تو سعادت امانت ہے تیری، نام پر تیرے لٹانے چل پڑا تیرے لیے، نام پر تیرے لٹانے چل پڑا تیرے لیے، اے خدا تیرے لیے، بس اے خدا تیرے لیے، اب قدم رکنے نہ دے میرے صدائے انفرو، اب قدم رکنے نہ دے میرے صدائے انفرو، سر پہ کف ہو کر لڑو جب تک رگوں میں ہے لہو، ایک ایک خواہش کو قربا کر چکا تیرے لیے، ایک ایک خواہش کو قربا کر چکا تیرے لیے، اے خدا تیرے لیے، بس اے خدا تیرے لیے، زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے، زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے، اور جان دے دوں میرے پیارے خدا تیرے لیے، اے خدا تیرے لیے، بس اے خدا تیرے لیے، اے خدا تیرے لیے، بس اے خدا تیرے لیے.